karara geldi. Oy oy oy oy oy oy, kalkın selama durun. Oy oy oy oy oy oy, nazlım odama geldi. Oy oy oy oy oy oy. Değirmen kentli olur. Oy oy oy oy oy oy, yar seven dertli olur. Oy oy oy oy oy oy, seversen bir esmer sev. Oy oy oy oy oy oy, esmer mürvetli olur. Oy oy oy oy oy. Bahçe çiçek açınca, oy oy oy oy oy oy, zevk-i safa olunca. Oy oy oy oy oy oy, yeşil çimen üstünde. Oy oy oy oy oy oy, oynayalım doyunca. Oy.